C'est le presse-projet pour un gère et la farme des animaux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Καλησπέρα, τι κάνετε, είναι η Φαρματόν Ζων με τον Τανός Καμιλαλής και τον Κωνσταντάν Πούλης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ και θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα, τα πολιτική ζώδια, αθλητική επικαιρότητα και άλλα πολλά. Πώς είστε? Bienvenue. Οπα. Λοιπόν. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Ναι, είναι το The Press Project, ναι, είναι η Φάρμα των Ζώων. Απευθυνόμαστε κυρίως στο Βέλγιο και κατά δεύτερο λόγο στη Γαλλία. Αν μας ακούει κάποιος εισαγγελέας, θα επιχειρηματολογήσουμε για την αθωότητα της κυρίας Καϊλή. Ίσως το κάνουμε καλύτερα από τον δικηγόρο της, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Εντάξει, ας μην το πούμε από την αρχή. Αν μπορεί ο Βασίλης ο Μήτικας λίγο πιο δυνατά τον ήχο στα ακουστικά μου, παρακαλώ. Mm-hmm. Ευχαριστώ, Βασίλη. Στα σχόλια γράφει Βαλεντίνα τη Σουάρλε πληβή 2 το μεσημέρι. Χαλάς το mood τι ώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, a member. Μια ερώτηση στον κύριο Πουλή. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Το κοινοβούλιο. Ναι. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού. Η εκτελεστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία. Η νομοθετική εξουσία. Τι να λέμε τώρα, απλά πράγματα. Εντελώς διακριτές μεταξύ τους. Αυτά. Με απόλυτο τώρα σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν τα ξέρετε και ήρθατε εδώ να τα μάθετε. Τέλος πάντων. Θα φτάσει 2023, θα λέμε τα ίδια. Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι καλύτερη ερώτηση από τη χθεσινή που έκανε, που ήταν για τα ερωτικά του και αν ταιριάζει ως κρυός με Ταύρο, κάτι τέτοιο ήταν. Σπύρο λέω. Αχ, κάτι θα λέει για μας τώρα, ίσως ο Σπύρος μου. Έχουμε άλλα 2 ευρώ. Γενικά πέφτει πολύ χρήμα. Παιδιά, έτσι θέλουμε να μας αποχαιρετήσετε. Είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλουμε να μας υποστηρίξετε τώρα που είναι τελευταία ημέρα. Ναι, δεν θα ξεχάσουμε να ανοίξουμε το ραδιόφωνο, εντάξει. Ο Θάνος σε φοιτητική παράταξη είναι κουκουέ μουλού. Ο Πουλής είναι ανένταχτος που μιλούσε μισή ώρα στις συνελεύσεις. Εγώ γιατί είμαι κουκουέ μουλού? Εγώ γιατί? Εσύ είσαι ανένταχτος. Εντάξει. Δεν μίλωσα μισή ώρα. Κουκουέ μουλού. Δηλαδή δεν έχω τη φρασιολογία πρώτα απ' όλα. Πολύ σκληρό αυτό. Σε κάποιες ιδέες μπορεί με διάφορα κουκουέ να ταιριάζουμε, αλλά. Εντάξει, είπαμε να είμαστε φίλοι εδώ πέρα. Όχι ναι. να μας λέτε. Η Βαλεντίνα, ο Μήτικας πάλι έλουσε. Buenas tardes. Ρε παιδιά, είπαμε. Γαλλική είναι η εκπομπή. Θα αναρωτιέστε ίσως σε τι αναφερόμαστε. Mm-hmm. Θα ζητήσω από το control να δούμε ένα πολύ σύντομο βίντεο. Mm-hmm. Ζητούμε συγγνώμη από το ραδιόφωνο μας. Για 21 δευτερόλεπτα δεν θα μπορείτε να μας ακούσετε, αλλά θα μπορείτε σε αυτό το διάστημα να γκουγκλάρετε και να το βρείτε. Πάμε να δούμε λίγο το σχετικό βίντεο για να ξέρετε σε τι αναφερόμαστε. Je veux dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret. Έγινε χθες αυτή η δήλωση και έχει πυροδοτήσει έναν ενθουσιασμό. Ένα ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια αναζήτηση του τι σχέση έχει η Εύα Καϊλή με το κοροπή. Ο κύριος δικηγόρος εδώ, ο κύριος συνήγορος, θέλει να πει κογομπή. Να σου πω εγώ την προφορά την έχω, δεν πληρώνει η μάνα μου. Τόσα χρόνια τέλνω γαλλικά σχολεία. Μαμά, αν με βλέπεις να ξέρεις τα λεφτά πήγαν σε καλό σκοπό, για κάτι τέτοια. Ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστεί να εκπροσωπήσεις ως δικηγόρος σε γαλλόφωνο δικαστήριο, να μην γίνει αυτό το ρεζιλίκι. Λοιπόν, ναι, και πήγε να πει και πάλι δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν είναι ότι τα χειρίζεται και κάνει ένα λάθος στην προφορά. Πήγε να πει μια πολύ απλή φρασούλα. Η Εύα Καϊλή είναι αθώα, δεν ήταν ποτέ διεφθαρμένη. Αυτό. Δεν πήγε καλά. Πολύ καλά. Ήταν λίγο ρεζιλίκι. Και θα μου πείτε τώρα, εσείς που είστε άνθρωποι που έχετε ένα επίπεδο, δεν είστε τώρα να γελάτε με τέτοιες σαχλαμάρες. Ούτε εμείς είμαστε, όχι, να σας πούμε. Προς Θεού. Κάποιοι κάνουν και βίντεο τώρα στα δικά τους στα social media. Γελίο, το λιγότερο γελίο. Mm-hmm. Να είναι σωστό, μας επισημαίνεται υπάρχει και η αγγλόφωνη εκδοχή, Eva Kalis Innocent, και πολύ καλά κάνετε και μας το θυμίζετε και αυτό. Τι γίνεται, υπάρχει μια διάχυτη σαχλαμάρα σε δύσκολους καιρούς, όλες οι μέρες δύσκολες είναι και κάποιες περισσότερο, αλλά γιατί συμμεριζόμαστε αυτή τη σαχλαμάρα? Κοιτάξτε να δείτε, ο δικηγόρος της έχει αυτό το στυλ, το δικηγορίσιο, το δικηγορέ, για να το πω πιο γαλλικά. Το σεβάσμιο για την ελληνική πραγματικότητα, καλείται στα κανάλια, λέει την άποψή του. Είναι πολύ σοβαρός κύριος. Βγαίνει, ξαναβγαίνει, ξαναματαβγαίνει, έχει εκπροσωπήσει την κυρία Γκραμπόφσκι, για παράδειγμα, όπως έχω διάβασα. Είναι έτσι ένας μεγάλο δικηγόρος. Και βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος με κουστούμι, με γραβάτα. Πάντα εμπιστεύεσαι περισσότερο έναν άνθρωπο με κουστούμι και γραβάτα. Κάτι ξέρει η ανασκόπηση. Mm-hmm. Πάντα θα τον πιστέψει. Αυτό σου λέει γραβάτα φορά. Δεν μπορεί να λέει ψέματα άνθρωπος με γραβάτα. Και επειδή εδώ και αρκετές μέρες έχει αναλάβει με πολύ μεγάλο πάθος να λέει απίθανες ασυναρτησίες στην τηλεόραση όλη την ώρα, στην προσπάθειά του να αρνηθεί αυτό το οποίο βοούν τα στοιχεία ότι έχει συμβεί, δηλαδή ότι έπεφτε πολύ χρήμα προκειμένου η κυρία Καϊλή να εξυμνεί τις συνθήκες στο Κατάρ. Λοιπόν, έρχεται όλο αυτό και ξεσπάει με μια αφορμή ασήμαντη, που είναι τα ανύπαρκτα γαλλικά του. Έτυχε τώρα ο Κακομοίρης να έχει πει κιόλας νωρίτερα σε δήλωσή του ότι μιλάει τα γαλλικά καλά και χρειάστηκε να το πει. Αυτό το λες μόνο, ξέρω εγώ, στη Δευτέρα Λυκείου, όταν δίνεις το βιογραφικό σου σε κάποιο τουριστικό κατάστημα. Εκεί το λες. Διαφορετικά, ξέρω εγώ. Αν χρειαστεί, τα χρησιμοποιείς και ενημερώνεις ότι ναι, μπορώ να σας εκπροσωπήσω. Ναι, είναι και με στόχο. Ευτυχώς εγώ μιλάω καλά γαλλικά και μίλησα με τον εισαγγελέα. Αυτό που γυρνάει μπούμερα, παιδί μου. Είναι πολλά πράγματα. Συν ότι έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Που εγώ είχα πετύχει μία συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Όπου ακροβατούσε μεταξύ του, δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία, είναι μυστική η δικογραφία, έτσι γίνεται στο Βέλγιο, έτσι γίνεται στις πολιτισμένες χώρες, μέχρι το είναι εντελώς αθώα. Δηλαδή έβγαινε χωρίς να είχε κάποιο λόγο να βγαίνει και συνέχισε να βγαίνει. Προφανώς ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ώστε να ακούγεται και να υπάρχει και λίγη προσπάθεια συσκότησης για το τι έχει συμβεί με την Εύα Καϊλή. Δεν είναι επίσης τυχαίο που σε ένα επιχείρημα που μπορεί να είναι και λιγότερο σοβαρό από το Κοροπή, είπε ότι είναι πολιτική δίωξη. Αλλά πού το είπε? Το είπε στην Ελλάδα. Σε ελληνικά μίντια βγήκε και είπε ο συνήγορος της Εύας Καϊλή ότι είναι πολιτική η δίωξη της στο Βέλγιο. Γιατί, λέει, θέλουν να δείξουν οι εισαγγελείς ότι είναι αδέκαστοι στις Βρυξέλλες. Δεν το λες δημοσίως, δεν θα το πεις εκεί πέρα που μιλάς σε όλα τα μέσα και θα πεις για Κοροπή. Ναι, γιατί όταν έχεις βρεθεί με λεφτά, διαφόρων ειδών να διευκρινίσεις τα λεφτά. Το να λες ότι με κυνηγάνε οι κομμουνιστέ ή δεν ξέρω εγώ τι εισαγγελείς και είναι πολιτική ιδίωξή μου, από ό,τι φαίνεται περνάει μόνο στην Ελλάδα ως σοβαρό επιχείρημα. Αλλού γελάνε. Ναι, και τώρα γελάνε, γιατί να πούμε ότι αυτά που λέει στην Ελλάδα μεταφράζονται. Υπάρχει ένα άρθρο το Πολίτικο, μιλάει για αυτά τα, πώς τα λέει, τα διστακτικά γαλλικά του και το πώς αμέσως γύρισε στα αγγλικά. Πολύ σωστά μας επισημαίνεται, δεν πήγε πολύ καλύτερα εκεί. Ποιος λέει Innocent, δηλαδή δεν έχεις δει ούτε μία ταινία, τις βλέπεις όλες με σε μεταγλώτηση. Τις βλέπεις σαν τα παιδικά με μεταγλώτηση μόνο. Αλλά το άρθρο του Πολίτικο μεταφράζει και δηλώσεις που έχει κάνει στην Ελλάδα. Οπότε να τον ειδοποιήσουμε ότι γενικώς επειδή υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον, το ρεζιλίκι δεν σταματάει επειδή τα λέει εδώ, επειδή τα λέει εκεί. Θα πρέπει να το έχει υπόψη του αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι είναι η στιγμή κατά την οποία όλη αυτή η πανοπλία της ισχύως, της σοβαρότητος, του κύρους, κάπως καταραίει από μια μπούρδα, από κάτι πάρα πολύ απλό και σαχλό, όπως είναι το να μιλάς πάρα πολύ αδέξιτα γαλλικά. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια το μέγεθος του θράσους που πρέπει να έχει κανείς για να το κάνει αυτό. Γιατί, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και εγώ, ας πούμε, θα με ρώταγαν, κύριε Πουλή, θα θέλατε να εκπροσωπήσετε την κυρία Καϊλή στο βελγικό δικαστήριο? Θα έλεγα, λίγο που δεν ξέρω γαλλικά, λίγο που δεν έχω σπουδάσει δικηγόρος, μήπως καλύτερα όχι. Εντάξει, έχω δύο λόγους. Τώρα ο συγκεκριμένος δεν το σκέφτηκε έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι απέναντι στους θεσμούς αυτούς του κύρους, όπως είναι το χρήμα και οι άνθρωποι γύρω από την δημοσιότητα και το χρήμα, όπως είναι η μεγάλο τηλεοπτικό μαϊντανό δικηγόρη, μια πολύ πολύ απλή ανόητη αφορμή φτάνει για να ξεσπάσει κανείς την ηρωνία του για το πόσο γελίο είναι όλο αυτό το οικοδόμημα. Εν τω μεταξύ, λέει και έχει μεταφέρει και το επιχείρημα δήθεν του Βέλγου εισαγγελέα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, αυτό ήταν πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Κατά τον Δημητρακόπουλο, ο Βέλγος εισαγγελέας είπε ότι ένας από τους λόγους προφυλάκησης είναι ότι μπορεί οι μυστικές υπηρεσίες του Κατάρ να την απαγάγουν την Εύα Καϊλή και να τη μεταφέρουν στο Κατάρ. Και αυτό το λέει. Δηλαδή, έχουμε ήδη μια εικόνα ότι η επικοινωνία με τον Βέλγο εισαγγελέα μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή. Το λέει στα ελληνικά μίντια. Το επικαλείται και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Μάκης Βορύδης, που δίνει συνέντευξη, καλείται να σχολιάσει, το ψηλοαποφεύγει να σχολιάσει, αλλά λέει σε ένα σημείο ότι έκρινε η εισαγγελία ότι μπορεί να την απαγάγουν από το Κατάρ, το οποίο το βρίσκω προχωρημένη επιχειρηματολογία. Κάτσε, περίμενε, έχουμε βεβαιωθεί ότι αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί, ας πούμε, το πολίτικο που έχει την κάλυψη που έχει στα ευρωπαϊκά θέματα δεν αναφέρει επίσημη διαρροή για το ποιος είναι ο λόγος της προφυλάκησης, αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Αναφέρει δήλωση του δικηγόρου, ναι, που λέει ότι εκτός από τον κίνδυνο φυγής, εκεί αναφέρεται και το ενδεχόμενο καταστροφής στοιχείων. Ναι. Που στην περίπτωσή μας, δεν ακούγεται και παράλογο τώρα εδώ που τα λέμε, χωρίς να θέλω να υπενιχθώ τίποτα για την Μαντάμ Καϊλή, αλλά δεν ακούγεται και εντελώς. Ναι. Εγώ έχω μια θεωρία. Οπα. Θέλω να πω. Το έλεγα. Θάνος Καμίλαδης. Ότι μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί όντως να υπόθηκε, αλλά μπορεί και να άκουσε ένα «θα τη φυγαδεύσουν στο Κατάρ», οι μυστικές υπηρεσίες του Κατάρ, και κατάλαβε «το φυγαδεύσουν, σε απαγάγουνε». Γενικά δεν είναι τώρα... Με τα γαλλικά που ακούσαμε όλα είναι πιθανά. Δεν είναι επικοινωνία τώρα αυτό το πράγμα που καταλαβαίνουμε και είναι πρόβλημα γιατί... και ασχολούμαστε και λίγο παραπάνω πέρα από το σαχλό του πράγματος, ότι είναι ο διάβλος, ξέρω εγώ, επικοινωνίας για αυτό τι συμβαίνει στα παράθυρα, στα κανάλια. Δέχεται σοβαρές ερωτήσεις, ναι, αλλά τώρα σου μεταφέρει την υπόθεση. Πρώτον, είναι μόνο ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, και δεύτερον, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με έναν τρόπο και πάλι θεσμικό, όπως το κάνουμε πάντα εμείς. Υπάρχει μια παρέμβαση του Γαλλικού Ινστιτούτου. Θέλω να δείτε αυτή την παρέμβαση. Έβγαλε στα social media το Γαλλικό Ινστιτούτο μια διαφήμιση. Θεώρησε ότι είναι πολύ καλή στιγμή και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή στιγμή. Βραβείο marketing, ναι. Για να διαφημίσει τα μαθήματα γαλλικών. Λέει, μήπως ήρθε η ώρα να μάθετε πραγματικά γαλλικά. Δεν μ' άρεσε αυτό το υπονοούμενο. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα μαθημάτων. Κάνουμε και εμείς διαφήμιση τώρα. Μπλα, παρνεβού φρανσέ. Δεν φαίνεται. Βγάλει τη λεζάντα. Hashtag, έχει hashtag. Μισό λεπτάκι. Αν μπορεί ο Βασίλης να βγάλει λίγο την λεζάντα. Ναι, φαίνεται εδώ πέρα το παρνεβού φρανσέ και τα λοιπά. Είναι το... Hashtag ζαμέ κοροπή. Hashtag παρνεβού φρανσέ, ζαμέ κοροπή. Ας το κρατήσουμε λίγο αυτό. Εμείς τώρα ξέρουμε... τέλεια γαλλικά, δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε από αυτήν την ιστορία, αλλά μπορεί κάποιος δικηγόρος να θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα του γαλλικού του Institut de France. Είναι η εικόνα. Δεν πειράζει, υπάρχει το ζαμέ κοροπή, το hashtag που κάνει ακόμα πιο αστεία την εικόνα. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι θέλουμε να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει πάντοτε ο καιρός για να διορθωθούν αυτά τα σφάλματα. Λοιπόν, αν μπορούμε από το control να δούμε λίγο την εικόνα, πάλι αυτό είναι. Είναι αυτό. Ήθελες. Μπράβο, λοιπόν, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μήτικα. Αυτή ήταν η εικόνα. Γράφει κοροπίζαμε από κάτω. Mm-hmm. Παρλεύου Φρανσέ, κοροπίζαμε. Επιθετικό μάρκετινγκ, πολύ επιθετικό προς τον δικηγόρο, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δύσκολη όταν υπερασπίζεσαι την Εύα Καηλή και βγαίνεις κάθε βράδυ στα κανάλια να προσβάλλεις λίγο περισσότερο την νοημοσύνη μας. Μετά μπορεί από κάτι πολύ απλό, όπως το να μην μπορείς να χειριστείς μια περιστρεφόμενη πόρτα, που είναι ένα άλλο βίντεο πολύ κολακευτικό. Το έχει μητσοτακίσει τελείως. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που είναι βήμα και γκάφα. Αλλά ξέρετε, συμβαίνουν αυτά. Μπορεί να σκοντάψει, ξέρω εγώ, ο Γεράσιμος Λικιαρδόπουλος, ένας πολύ σημαντικός διανοούμενος ποιητής, εκδότης ενός μικρού σημαντικού περιοδικού. Δεν νιώθεις καμιά χειρεκακία που σκόνταψε. Εδώ πέρα που υπάρχει όλη αυτή η πανοπλία της εξουσίας και ταυτοχρόνως το ξέπλυμά της, καταλαβαίνετε ότι τη στιγμή που ένας τέτοιος άνθρωπος πατάει την μπανανόφλουδα, υπάρχει μια διάχυτη χειρεκακία σε εμάς τους πληβίους. Mm-hmm. Πολύ σωστά το είπατε, γιατί είναι το γέλιο των ανθρώπων οι οποίοι... Είναι εδώ πέρα, σε αυτό το στούντιο που είναι 10 τετραγωνικά όλο και όλο, καταλαβαίνετε. Τι θα κάνουμε κι εμείς, κάτι τέτοιο περιμένουμε να χαρούμε λίγο πριν να επιστρέψουμε στη μίζερη ζωή μας. Θάνο. Παρακαλώ. Τι θα έλεγες να συζητήσουμε ένα ακόμα πολιτικό θέμα βαρύτατο και μετά να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε μόνο ζητήματα διακοπών και Χριστουγέννων, μια που είναι η τελευταία μας εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή για το 2022. Θα σας χαιρετήσουμε για 10 μέρες. Μάλλον, δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η επικαιρότητα. Μπορεί να γίνει κάτι, ξέρω εγώ, 20-31 του μηνός και με την αλλαγή του χρόνου εμείς να κάνουμε κανένα Skype και να συζητάμε για την καταστροφή που μας βρήκε. Δεν ξέρεις ποτέ με αυτά. Δηλαδή μετράμε κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται η δίκη για την Ηλιούπολη. Αυτή τη στιγμή, τώρα από την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, έχει διακόψει το δικαστήριο και περίπου στις 3-3.30 θα έχουμε απόφαση. Μπορεί και νωρίτερα, μπορεί να έχουμε κάποια ενημέρωση όσο συμβαίνει η εκπομπή. Ήταν σήμερα η αγορεύση των συνηγόρων υπεράσπισης. Δικηγόροι Γκαβέλας και Πανταζή, που είπανε τα επιχειρήματα, ο ένας πιο κόσμιο, πιο συγκεκριμένα, κάνοντας το καθήκον του, κύριο Πανταζή, φωνάζοντας λίγο περισσότερο. Ήμουν στο δικαστήριο, οπότε λίγο άκουσα την είσοδο της πόρτας, γιατί ήταν γεμάτο. Άκουσα μεγάλο μέρος της πρώτης αγόρευσης. Και η κεντρική υπερασπιστική γραμμή, προφανώς, είναι το θύμα, λέει, ψέματα, ότι επίσης ότι δεν είναι παιδί, δηλαδή ήταν ένα σημείο για παράδειγμα που έλεγε ο σύνηγορος υπεράσπισης ότι μας λέτε παιδί, την αποκαλούν οι δικηγόροι τους παιδί, 19 χρονών είναι, είχε και λίγο μουρμούρες στο ακροατήριο. Στα 17 ψηφίζουν, στα 18, άρα στα 19 δεν είναι παιδί. Εντάξει, η ευαλωτότητα δεν είναι ακριβώς πάει μαζί με την ανηλικότητα. Προφανώς όταν, όπως έχει δεχθεί και ο εισαγγελέας, υπάρχει το περιβάλλον που υπάρχει. Είναι πολύ συγκεκριμένη η προσπάθεια της υπεράσπισης να σταθεί σε συγκεκριμένα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει τα θύματα με τους κατηγορούμενους. Μηνύματα που δείχνουν αγάπη, κάποιο συνέστημα, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή στέκονται ξανά και ξανά σε αυτά τα μηνύματα. Στα ίδια μηνύματα στάθηκε και ο εισαγγελέας, να το πούμε, που λέγαμε χθες ότι έκανε μια επιλεκτική παρουσίαση των μηνυμάτων. Ο κύριος Χρήστος Καραγιάννης είναι ο εισαγγελέας. Καλό είναι να έχουν και όνομα όλοι αυτοί. Ήταν η μεταφορά στο θύμα. Δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει από την πλευρά του συγγόνου το κίνητρο για το γιατί λέει ψέματα. Λέει δεν θα το απαντήσει αυτό ο κατηγορούμενος το γιατί λένε ψέματα. Αποδέχονται την σωματική βία, αλλά δεν δέχονται προφανώς τις κατηγορίες περί βιασμού κλπ. Έπαιξαν και κάποια ηχητικά. Έπαιξε ένα ηχητικό, για παράδειγμα, στο δικαστήριο, για το που, το που αφήνει η επιζώσα στο κινητό του αστυνομικού, για προφανείς λόγους, ώστε να υποστηριχθεί η υπεράσπιση, για κλάματα, δάκρυα, ότι ζητάει συγγνώμη και δεν ξέρω εγώ τι, και λέει αυτά είναι άλλα από αυτά που κατέθεσε στην ανακρίτρια. Ναι, αλλά προφανώς δεν δόθηκαν σε μια άλλη συναισθηματική κατάσταση, δεν μπορείς να ελέγξεις τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτά τα μηνύματα δόθηκαν. Νομίζω ότι η βασική υπερασπιστική γραμμή είναι ότι προφανώς όλα αυτά γίνονταν, απλά σε κάποιο βαθμό γίνονταν με την θέληση. Ότι δεν αποδεικνύεται ο εξαναγκασμός ώστε να τεκμηριωθεί το trafficking. Αυτή είναι η υπεράσπιση. Βεβαίως αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς, αν είχε άλλη επιλογή. Αυτό που ο εισαγγελέας το ρώτησε ρητορικά και απάντησε μόνος του ότι είχε άλλη επιλογή. Και το λέγαμε και χθες. Λες, παιδιά, πού ήταν η άλλη επιλογή? Αυτό ως κοινωνικό μήνυμα είναι το «τα ήθελε». Έτσι το λένε γενικά στην καθομιλουμένη, την πατριαρχική, τη σεξιστική κλπ. Η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας έκαναν και μία δήλωση χθες η κυρία Κεραμιδάκη, η κυρία Λεγάκη, για την εισαγγελική πρόταση, που όπως τη χαρακτηρίζουν είναι η τελευταία πράξη συγκάλυψης της πολιτείας. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι δεν είναι μόνο η εισαγγελική πρόταση, δεν είναι ένας εισαγγελέας που ανάμεσα στα χίλια στοιχεία δεν βλέπει τίποτα, κλείνει εντελώς τα μάτια και λέει τα δικά του. Είναι ένας εισαγγελέας που από τα χίλια στοιχεία έχουν μείνει τα 10 και αγνοεί αυτά τα 10 ώστε να πει τα δικά του. Γιατί αναφέρουν συγκεκριμένα οι δικηγόροι βήμα προς βήμα το πώς δεν κλήθηκαν μάρτυρες, δεν κατασχέθηκαν κινητά, δεν έφερα στη δικογραφία ηλεκτρονικά μηνύματα από μέσα του αστυνομικού, γίνεται αναφορά σε αυτήν την περίφημη Μαρίνα, δεν έχει βρεθεί ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας που από την πρώτη στιγμή γίνεται λόγος ότι μέσω εκεί έτσι γινότανε το έγκλημα. Υπάρχει καταγγελία και είναι πολύ γνωστό γενικά. Είναι πολύ γνωστή από την πρώτη στιγμή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Δεν έγινε έλεγχος στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Είναι μια σειρά από πράγματα. Αυτά. Όπως είπα, η απόφαση αναμένεται σήμερα και μάλιστα σε λίγη ώρα. Λοιπόν, μια που ήταν ο Θάνος εκεί, ας περιμένουμε τώρα να δούμε. Δεν ξέρω, γνωρίζουμε ότι τυπικά δεν δεσμεύεται βεβαίως από την εισαγγελική πρόταση το αποτέλεσμα. Είναι απλώς ένας δείκτης. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποια θα είναι η τιμιγορία του δικαστήριου. Είναι σοκαριστικά αυτά που ακούγονται και η αλήθεια είναι ότι όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα θέματα, αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε ως νομικά αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα στην υπεράσπιση για οποιονδήποτε εγκληματία, γίνεται μια αδιανόητη υπόθεση όταν φτάνουμε σε ζητήματα που είναι τόσο πολύ ευαίσθητα, αυτά που πιέζουν δηλαδή τις πιο ευαίσθητες χορδές μας, αυτές τις περιπτώσεις πολλαπλής ευαλωτότητας, όπως λέμε. Είναι γυναίκα, ήταν ανήλικη και βήμα προς βήμα έπεφτε σε τυραννικά χέρια. Αλλά είχε την άλλη επιλογή. Εντάξει. Και δεν έχει το κίνητρο. Πάλι οι δικηγόροι την περιέγραφαν ως femme fatale, όπως μας είχε περιγράψει η κυρία Λεγάκη στην ειδική εκπομπή. Κάπως το είπε, νομίζω, η δικηγόρος, η κυρία Πανταζή, ότι αλλημόνω στον επόμενο που θα βρεθεί στο δρόμο της. Και το λέγαμε και χθες, ότι αυτή είναι μια αντίφαση προς το θύμα. Γιατί δεν γίνεται να υποστηρίζεις παράλληλα και ότι είναι η femme fatale και όταν καταθέτει πράγματα να λέει ο εισαγγελέας να επικαλείται τη χαμηλή νοητική της ικανότητα για το ότι δεν μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα και να λέει ας πούμε έτσι σε προσεγγίζουν κακοποιητές ή κάτι τέτοιο και ότι τις βάλανε λόγια. Είναι πολλά πράγματα που δεν βγάζουν. Δηλαδή ο αστυνομικός δηλώνει ερωτευμένος, αλλά παράλληλα συμβαίνει και η κατά την πλευρά της υπεράσπισης εξεργασία και υπάρχει το ταμείο εκεί πέρα και κανονίζονται τα ραντεβού. Αλλά αυτό είναι γιατί πολύ σέβεται την καριέρα της κοπέλας και υπάρχουν οι μελανιές, όπως μαρτύρουν άνθρωποι που ήταν τη μέρα που έπαιξε το βίντεο και κλεισμένο το θυρών. Είναι πάρα πολλά που δεν βγάζουν. Και εδώ μεταξύ υπάρχει ένα σημείο. Ήταν και ένα σημείο και υπάρχει βεβαίως μαρτυρία περί του βίντεο και του βιομηχανίας που δεν αφισβήτεται. Αυτή είναι του κυρίου Σιρινάκη, την οποία οι δικηγόροι σε κάποια σημεία την είχαν ως θέσφατο. Ήταν ο κύριος Σιρινάκης και κατέθεσε και είπε για το πώς λειτουργούν οι δικλείδες ασφαλείας. Και λίγο το ακροατήριο πάλι μουρμούριζε. Μας ρωτούν αν υπήρχε κόσμος απ' έξω. Θάνο, εσύ που είσαι. Υπήρχε. Ήταν γεμάτη η αίθουσα. Είναι μικρή αίθουσα, μόνο ότι είχε μεταφερθεί. Ήταν γεμάτη καθισμένη. Υπήρχε λίγος κόσμος, κάποιες δεκάδες απ' έξω και κάποιος κόσμος και με κάποια πανό στην είσοδο. Υποθέτω, καθώς υπάρχουν και καλέσματα, τώρα εκδίδεται η απόφαση. Θα μαζευτεί παραπάνω κόσμος, γιατί ήταν γνωστό και δεν είμαι εγώ ο γουρλής που ήμουν σήμερα, ότι σήμερα μιλάνε οι δικηγόροι περάσπισης. Έτσι γίνεται. Τελευταίοι μιλάνε δικηγόροι υπεράσπισης, κλείνει, συσκέπτονται. Υπάρχουν και ένορκοι, απλοί πολίτες δηλαδή. Είναι μεικτό ορκωτό, θα βγει με μια πλειοψηφία. Είναι τέσσερις κατηγορούμενοι, βασικοί είναι δύο, τρεις, να βάλουμε και τον μέσα αυτόν τον Ντανιέλ, πατέρας, ο άλλος σύντροφος και ο αστυνομικός. Και περιμένουμε να δούμε, ελπίζοντας ότι θα έχουμε προσωπική κρίση εδώ, να δούμε μια κατάσταση όπως είδαμε και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και εκεί είχαμε μια εισαγγελική πρόταση που μας έκανε να ανατριχιάσουμε, που λέγαμε ότι δεν πατάει, ότι είναι πράγματα παράλογα. Όχι ότι αν βασίζεται πάνω σε στοιχεία και στέκει δικονομικά ή όχι, ότι είναι παράλογη. Και εδώ έχουμε τέτοιες αντιφάσεις λογικής στην εισαγγελική πρόταση. Γιατί ακόμα και αν δεχθείς ότι μια πλευρά τα ξυλές και κάποιοι, ότι όλοι λένε ψέματα. Ότι και η άλλη πλευρά δεν είναι. Όχι, μπορεί να λέει κάποια ψέματα ή μπορεί να καταγγέλει πράγματα τα οποία δεν αποδεικνύονται βάσει στοιχείων και εξετάσεων και να είναι μόνο η μαρτυρία της. Το ζήτημα είναι ότι είναι και λογικός περίεργα αυτά που υποστήριξε και ο εισαγγελέας και οι δικηγόροι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έλεγα να κάνουμε, Θάνο, ένα διάλειμμα εδώ πέρα και να επιστρέψουμε μετά να αποχαιρετηθούμε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα για λίγα λεπτά και μετά γυρίζουμε για να πούμε καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα μέχρι και τώρα, μετά από το 2023. Τι θα γίνει, θα αλλάξουμε την ώρα? Όχι, το 2023, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα ισχύει το καθημερινά 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Πάρουμε και καμιά άδεια. Α, καλά ρε παιδάκι μου, εντάξει τώρα, ναι. Λοιπόν, μας VP, άκουσα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά σας βλέπω. Έως τώρα μόνο σας άκουγα οδηγώντας από και προς το εργοστάσιο. Όχι το δικό μου, προφανές. Αν ήταν δικό, θα είχε έναν οδηγό. Αν ήταν δικό, δεν θα μας έβαζε 20 ευρώ. Συγγνώμη. Θα βάζει 200. Τι να κάνεις. Μετά τις αφίδινες, η άλλη επιλογή είναι ο Πορτοσάλτε. Καταλαβαίνετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενίσχυση. Για την 20άρα, εσείς να τα βλέπετε που τα έχετε και τα κάνετε μασούρια στα σπίτια σας. Τελειώνετε. Γιατί να μην μπορούν να ακούνε αυτή την εκπομπή οι εργοστασιάρχες, δεν το κατάλαβα. Τι μόνο προλετάριοι. Όχι, ακούνε, κυρίως εργοστασιάρχες ακούνε, αλλά είναι λίγο. Επειδή είπε προφανές, δεν καταλαβαίνω. Κρίνει το κοινό μας. Επειδή οδηγούσε. Α. Γιατί τους εργοστασιάρχες πώς τους πάνε, με το ελικόπτερο. Οδηγώ. Ναι. Όχι, με οδηγώ. Και εγώ δηλαδή, όταν θα. Λίγο να μεγαλώσει ακόμα το The Press Project, νομίζω ότι ένα από τα επόμενα έξοδα είναι να έχω κι εγώ έναν οδηγό. Δεν μ' αρέσει τώρα. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να πεις λίγο κάποιες εξελίξεις με το εξελίξεις μικρές και κάποιο ρεπορτάζ από το θέμα που είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε χθες για τους τίτλους σπουδών? Ναι, θέλουμε να κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη εκπομπή και δεν μας αφήνει επικαιρότητα γενικά. Αυτό συμβαίνει. Χθες μιλήσαμε με την Μαργαρίτα Συγγενιώτου, λυρική τραγουδίστρια, μέλος της Γραμματείας Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα που έχει προκύψει με την ακύρωση των πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών για το δημόσιο. Γιατί έτσι το περιέγραψε και η ίδια, ότι δεν είναι μία αναγνώριση, είναι ακύρωση. Γιατί όταν το εξισώνεις με ένα πολιτήριο λυκείου, αλλά αυτός για να μπει, αλλά κάποιο άτομο για να μπει στην καλλιτεχνική σχολή χρειάζεται ήδη να έχει απολυτήρια λυκείου, θα κάνεις μετά, θα έχεις δύο απολυτήρια λυκείου? Αυτή είναι πάντως η άποψη της κυβέρνησης. Ούτε αυτό στέκει. Λοιπόν, την άποψη της κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνετε, την εξέφρασε ο κύριος Γιατρομανολάκης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που μίλησε επιτέλους, γιατί μπόρεσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Μίλησε στην Καθημερινή, λοιπόν. Το προσοντολόγιο και το κλαδολόγιο που θεσπίζεται με τον Πρωθυπουργό 2022 δεν επιφέρει αλλαγές σε όσα ίσχυαν και με προηγούμενες κυβερνήσεις πάνω στο ίδιο ζήτημα. Ψέμα. Καθώς και ότι οι κάτοχοι τίτλων δραματικών σχολών δεν επηρεάζονται αρνητικά όσον αφορά ζητήματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης. Για καλλιτέχνες που ήδη απασχολούνται σε κατηγορία τεχνικής εκπαίδευσης δεν επέρχεται οποιαδήποτε δυσμενής μεταβολή. Είναι αυτό που σου έρχεται να πεις γιατί το κάνατε, τι νόημα έχει. Και λέει από εκεί και πέρα, και εδώ είναι το καλύτερο, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζει το σοβαρότατο και άλυτο επί δεκαετίες θέμα της διαβάθμισης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και γι' αυτό έχει προσεγγίσει το Υπουργείο Παιδείας, καθώς η συνδρομή του είναι αναγκαία για την επίλυσή του εκ των υστέρων. Ως προς το προσοντολόγιο, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρασχεθούν σαφείς διευκρινήσεις στα ζητήματα που έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Μετάφραση. Το βγάλαμε, μας κράξανε, το συζητάμε. Ναι, αυτό φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι το πρώτο θετικό από τις αντιδράσεις. Βεβαίως, και πάλι να το πάρουμε λογικά. Μπορεί να είναι μια ενότητα με το φτωχό μου το μυαλό. Αν δεν αλλάζει τίποτα, που παραδέχεσαι σε κάποια σημεία ότι αλλάζει, γιατί το ξαναβλέπεις? Μια χαρά δεν είναι? Θα αλλάξεις αυτό που δεν αλλάζει τίποτα προς το χειρότερο? Προφανώς και αλλάζει. Το παραδέχεται σε κάποια σημεία ο κύριος Γιατρομανολάκης. Λέει ότι δεν αλλάζει, ας πούμε, στα σχολεία, αλλά ότι αλλάζει στους δήμους. Αυτό ακριβώς που μας έλεγε η Μαργαρίτα Συγγενιώτου χτες, ότι είναι για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή σε κάποια δημοτική ορχήστρα, σε κάποιο δημοτικό οδείο, για τέτοιες κατηγορίες. Το μισθολογικό εννοείται πως αλλάζει για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή εδώ προκυρήσετε, ορίζεται ότι υπάρχει θέση ΔΕΛΤΑ ΕΕ και κάπως θα γίνουν χαρτιά ώστε να υπάρχει μια θέση ΤΑΦ ΕΠΣΙΛΟΝ. Ποιος υπάλληλος θα τυπογράψει αυτό? Τι μισθό θα πάρει αυτός ο άνθρωπος? Μιλήσαμε χθες και με τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, τον κύριο Άρη Λάσκο, που σε πολλά σημεία ταυτίστηκε με αυτά που μας είπε η κυρία Συγκινή, ότι είναι φοβερό ότι ενώ είναι από διαφορετικούς χώρους, χρησιμοποίησαν την ίδια έκφραση, το μας συμπεριφέρονται σαν κάποιους που κάνουν το ψώνιο τους απλά. Και αυτή είναι η γενική αίσθηση που υπάρχει στον χώρο του πολιτισμού, με μια σειρά από νομοθεσίες. Η Μαργαρίτα Συγκινιώτου έβαλε και το κομμάτι ότι είναι μια χάρη στους κολεγιάρχες, γεγονός που επίσης έχει νόημα, γιατί πλήττεται το κύρος και η αξία των σπουδών που δίνουν οι μεγάλες σχολές που υπάρχουν, οι σχολές με έργο δεκαετιών ή αιώνα, όπως το σχολίασες εσύ. Και έτσι τα κολέγια, τα οποία έχουν εξισωθεί με πανεπιστημιακούς τίτλους, μπορούν να προσελκύσουν, να πάρουν ένα λίγο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να απαξιωθούν σταδιακά αυτοί οι οργανισμοί με το πασίγνωστο έργο και κύρος. Ένα πράγμα που βάζουν από το Σωματείο Ελληνών Ηθοποιών και το βγάλαν και στην ανακοίνωση, και με αυτό θα κλείσω, είναι η δημιουργία του Πανεπιστημίου Παραστατικών Τεχνών. Γιατί όντως έχεις μια κατάσταση περίεργη, έχεις ένα ζήτημα, ένα πεδίο αρρύθμιστο, δηλαδή όλοι λένε ότι χρειάζεται μια αρρύθμιση. Έχεις πτυχία που μετά το 2003 είναι αδιαβάθμιτα και πρέπει να βρεις μια λύση για αυτά. Μια λύση που θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες του χώρου και θα σέβεται το επάγγελμα του καλλιτέχνη, του καλλιτέχνη σε οποιοδήποτε πεδίο, και το χρόνο και όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει δαπανηθεί και τη μάθηση που έχει κερδίσει και τις γνώσεις, και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται κάπως, να αναγνωρίζεται. Από το ΣΕΗ λένε ότι χρειάζεται τώρα άμεσα ένα Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών. Ένα ανώτετο ίδρυμα για τις παραστατικές τέχνες. Το βάζουν καιρό, λένε κιόλας για κάποιους ακαδημαϊκούς των θεατρολόγων που αντιδρούν. Και απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα γίνει αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ μας είπε ότι το πρότυπο θα μπορούσε να είναι η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ένα ειδικό καθεστώς. Μπαίνεις με φάκελο, δεν μπαίνεις με πανελλήνιες. Κάνεις μαθήματα όπως σχέδιο κλπ. Είναι γνωστό πλέον το καθεστώς. Απλώς είναι ένα ειδικό καθεστώς για τα ακαδημαϊκά δρόμενα. Οπότε σου λέει το πολύ απλό, γιατί να μην το επεκτείνουμε λίγο, ώστε να γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες του χώρου και παράλληλα να υπάρχει πανεπιστημιακή αναγνώριση. Αυτά. Είχαν κινητοποιήσει στις 12 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από ό,τι έχω δει από φωτογραφίες, ήταν πολύ μαζική. Υπάρχει κατάληψη των σπουδαστών στο Εθνικό Θέατρο, στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που υποστηρίζεται από πολλές άλλες δραματικές σχολές. Υπάρχει κοινό κείμενο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνε, συγγνώμη, έχω πάει στα σοβαρά. Θες να νιώσεις χριστουγεννιάτικο πνεύμα, με συγχωρείς. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το τελευταίο ζήτημα της ημέρας είναι το πού θα πάτε διακοπές, για το οποίο θα θέλαμε να μας μιλήσετε στο chat. Θα ήθελα να το πάμε με μια αξιολογική κατάταξη, δηλαδή να μας πούν πρώτα αυτοί που θα πάνε κάπου ωραία. Να απαντήσετε όσοι έχετε την οικονομική επιφάνεια που σας επιτρέπει να κάνετε διακοπές τέτοιες που να αξίζουν να γραφτούν στο chat μας. Μην είστε ρεζίλιδες. Mm-hmm. Και σιγά σιγά θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω μέχρι που θα δοθεί ο λόγος και στους φτωχούς. Θάνο, γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να μπορούν όλοι να γράψουν στο site. Και οι αποτυχημένοι της ζωής, οι απόκληροι. Είσαι άνεργος δηλαδή και θέλεις να γράψεις στα σχόλιά μας εδώ στο YouTube, μπορείς να το κάνεις. Πάντα ανησυχώ για τον τρόπο που θα λες. Θα λες με έναν τρόπο που μπορεί κάποιος να το πιστέψει. Για να δούμε. Α, ξεκινάμε στο δωμάτιό μου. Τι ήτανε που το είπα. Α, και η άλλη λέει, μένει στο εξωτερικό, οπότε θα έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Αυτό το τι θεωρείτε? Υπάρχει απάντηση, δουλεύουμε ρε. Δουλεύουμε ρε. Ναι. Ζωγράφου, ωραία είναι. Βλέπω ότι φτάσαμε πολύ γρήγορα να γράφουμε. Λοιπόν, Ναι, ο Κωνσταντίνος έπιασε το αισιόδοξο. Εγώ έχω να προτείνω ένα απεσιόδοξο quiz. Βρείτε και συζητήστε το μετά που θα έχουμε κλείσει τις κάμερες. Το αγαπημένο σας σκάνδαλο της χρονιάς που πέρασε. Σκάνδαλο μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Μπορούμε να εξαιρέσουμε τις παρακολουθήσεις, γιατί είναι το σκάνδαλο. Μπορούμε να πάμε στα μικρότερα. Ας πούμε, η εισαγγελική πρόταση για την Ηλιούπολη. Η είδηση που σας εξόργησε περισσότερο. Η καθημερινή είδηση που σας εξόργησε περισσότερο. Τι θα κρατούσατε ως ένα κομμάτι της επικαιρότητας από το 2022. Έχετε υλικό για να γράψετε, εμείς θα σχολιάζουμε, δεν έχουμε θέμα. Για πες, Θάνο, έχεις να τους δώσεις μερικές οδηγίες ακόμα για το πιο... Όχι, δεν θα επηρεάσω. Είπα, όχι, παρακολουθήσεις για την τάξη. Είναι 6 μήνες, τι να πρωτοπιάσεις παρακολουθείς. Δεν μετράει, κλέβεις. Λοιπόν, αγαπημένο σκάνδαλο, λοιπόν, λέμε τώρα. Να δούμε τι έχουμε από αγαπημένα. Η σκευωρία του Άι Βασίλη. Τι είναι η σκευωρία του Άι Βασίλη? Ότι δεν υπάρχει ο Άι Βασίλης. Αυτό είναι... Δεν ξέρω, παιδιά, ποιος θα έχει πει αυτά. Υπάρχει, εννοείται. Και αυτό είναι το αγαπημένο σου σκάνδαλο για τη χρονιά. Λοιπόν, θα δουλέψω στα αμπέλια και την ημέρα των Χριστουγέννων, γιατί με όποιον να κάνεις Χριστούγεννα στην Ξενιτιά. Είναι στην Ξενιτιά. Μουζικάντης τώρα, τι είναι αυτό το όργανο? Υπάρχει πολλή ηρεμία, λέει, στην ατμόσφαιρα. Είστε καλά, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, θα σταματήσουμε για λίγες... Λίγες μέρες, σταματάμε σήμερα, σας το λέμε να είστε προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε το υλικό που θα σας βοηθήσει να έχετε κι εσείς κάτι να ασχολείστε με το The Press Project αυτές τις μέρες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η ζωή άλλη δεν υπάρχει. Τι να πιάσει τώρα, οικομενικά, χάλια, πολιτικά, ας τα πας στο διάολο. Οπότε τι θα κάνεις, καταλαβαίνω ότι το μόνο σας αποκούμπι στη ζωή είμαστε εμείς. Και πιστεύω ότι είστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Για παράδειγμα, λέει, υπάρχει ένα σχόλιο, τώρα που δεν θα είστε, με ποιον θα γκρινιάζω? Τώρα που θα πάρετε άδεια, θα πρέπει να γκρινιάζουμε μόνοι μας, ρωτάει η Μαργαρίτα. Πώς, τι απαντάς σε αυτό? Έβαλε 10 ευρώ, πρόσεχε. Μαργαρίτα μου, καλή μας Μαργαρίτα. Δεν θα γκρινιάζετε μόνοι σας. Θα κοιτάζουμε με τον Θάνο να συντηρούμε την γκρίνια στα social media, προκειμένου και όσο δεν υπάρχει αυτό, να δίνουμε υλικό για γκρίνια. Η Κατερίνα μας γράφει, το ότι σταματάτε ίσως είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Oh. Συγκινητικό. Είναι μέρες αγάπης αυτό, φταίει. Συγκινητικό. Θα μας μείνει χαραγμένη στη μνήμη συμβουλή περί ολιστικής ζωής. Πολύ καλό, πολύ καλό. Νομίζω η παραγραφή της Siemens ήταν ότι καλύτερο. Από αγαπημένα σκάνδαλα διαλέγω πεθερά Αβραμόπουλου και αδιευκρίνιστα ποσά. Για έτσι όπως είναι η φάση με την πεθερά του Αβραμόπουλου, και εγώ διαλέγω πεθερά Αβραμόπουλου. Αλλά... για πεθερά. Έχει, δηλαδή, έχει. Είναι τόσο πολλά που έχουμε χάσει την μπάλα, γράφουν πολλοί. Που είναι λογικό, επειδή και λόγω πανδημίας και όλο αυτό το χάος της κυβέρνησης έχουν μπερδέψει ποια ήταν το 20, ποια είναι το 21, ποια είναι το 22. Θα τους πεις τώρα, θυμάσαι το σκόηλε ελικικού, και θα νομίζουν ότι έγινε με την κυβέρνηση Σαμαρά, με την κυβέρνηση Καραμαλή. Και εμείς έχουμε δώσει πάει. Δημήτρης Παπάς λέει, και εμείς έχουμε δώσει πάγια εντολή, ένα μου δεν ακούσαμε. Δημήτρη μου, το διορθώνουμε αμέσως τώρα. Θάνο, πες το κι εσύ. Δημήτρη μου. Ναι, παιδιά, οι πάγιες εντολές καταλαβαίνετε ότι έχουν μια μεγαλύτερη θέση στην καρδιά μας. Απλώς εδώ τυχαίνει να είναι αυτή η αμεσότητα, αλλά να ξέρετε ότι εσείς είστε οι πιο αγαπημένοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξει. Είναι πολύ σκανδαλιάριδες, λέει. Τι να πρωτοδιαλέξει? Ο Άδωνης ανακάλυψε την πενικυλίνη. Εντάξει. Πρόσφατο. Επηρεάζεσαι λίγο γιατί είναι χθεσινό. Ναι. Πότε θα μεταβραστεί η γουλιά στα γαλλικά? Λοιπόν, η γουλιά... μπορώ να το πάω λίγο-λίγο στη Φάρμα, να έχουμε το πεντάλεπτο της γαλλόφωνης γουλιάς. Παρεπιπτόντως έχουν μεταφραστεί οι διηγήματά μου στα γαλλικά. Ξέρω ότι το λέτε για αστείο, αλλά μπορώ κι εγώ να προωθώ όμως ταυτοχρόνως όντως την λογοτεχνική μου καριέρα στο εξωτερικό, εκτός από τα βίντεο που κάνω, που είναι μια αρχή μιας διεθνούς καριέρας. Αλλά ναι, έχει βγει μια. Και στα Ολλανδικά. Παρεμπιπτόντως. Τέλος πάντων, μην σας λέω τώρα για τις μεταφράσεις μου, δεν είναι και ωραίο. Ο Κένταυρος λέει: ορίστε κύριε που πάνε οι προσφορές μας, φεύγουν για διακοπάρες και μας αφήνουν μόνος εδώ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο Κώστας Καστρινάκης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι το σκάνδαλο. Οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι σκάνδαλο διαρκείας. Θάνο. Πόσα είναι, έγραψε και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης ένα post. 8,5. Ένα αστρονομικό νούμερο. 8,5 είναι. 8,5 δις απευθείας αναθέσεις. Ναι. Που οι απευθείας αναθέσεις, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι ότι λες ότι σίγουρα αυτό είναι σκάνδαλο, δεν είναι απόδειξη σκανδάλου, απλώς σε κάνουν να αναρωτιέσαι, δηλαδή αν είναι νόμιμο, γιατί να μην το κάνουν, αν είναι δηλαδή μια αξιολογικά εύλογη επιλογή, γιατί να μην το κάνουν με μια διαδικασία άλλη. Είναι τόσο κατεπήγον πια όπως είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα μέρος δόθηκε λόγω των εκτάκτων συνθήκων της πανδημίας. Αλλά αυτές οι έκτακτες συνθήκες ήταν μόνο σε ένα κομμάτι της πανδημίας. Και τέλος πάντων και αυτή η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια ότι διαχειρίζεται με φιδό συστολή και προσοχή το δημόσιο χρήμα, το πόσο πιο εύσχημα γίνεται, γιατί γιορτές. Γιορτές, καταλαβαίνεις. Οπότε δικαιούμαστε να λέμε. Στο διάλογο είναι αυτά τα 8,5 δις που πήγανε για να ελέγξουμε λίγο λιγότερο γιορτινό χρήμα, γιατί μιλάμε για 8,5 δις. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια λογοδοσία. Δηλαδή, ακούς απευθείας ανάθεση, δεν σου έρχεται στο μυαλό Σοφία Νικολάου. Τι έγινε αυτό το παιδί. Κάνει προεκλογική εκστρατεία στη Χαλκίδα και λέει πως έστειλε τον Κουφοντίνα μόνη της στον Κορυδαλό. Θεσμικό έστειλα. Ναι. Συμβούλιο φυλακών και δεν ξέρω εγώ τι. Περίπατο. Η άλλη στα προεκλογικά της λέει: εγώ είμαι αυτή που πήγα τον Κουφοντίνα φυλακή στον Κορυδαλό. Αγαπημένη φράση της χρονιάς, βγήκε και δεν βγήκε. Πότε είναι, 22 το βγήκε και δεν βγήκε. 21 δεν είναι. Θα μου λείψουν, λέει, τα lockdown πρωτοχρονιά. Εντάξει, παιδιά. Πάτσης, παραγραφή... Να τα δούμε λίγο. Πάτσης, παραγραφή, Siemens, στάσεις, εξεταστική για τις επικλοπές, για τις υποκλοπές. Αυτή μετράει γιατί έκλεισε. Θάνο, ένα σχολιάκι, πείτε μας. Πάτσης. Πάτσης, από αυτά είναι πάτσης. Ήτανε... Γιατί το στυλιστικό, τι σε κερδίζει στην περίπτωση πάτσης. Ήταν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι ο ορισμός του ανθρώπου που εκμεταλλεύεται αυτά τα παραθυράκια. Πάλι γιορτές έρχονται, δεν ψήνομαι και για εξώδικα και για να χαλάσουμε το γιορτίνο πνεύμα. Για να εκμεταλλεύεται αυτά τα νόμιμα παραθυράκια για να κάνει τις δουλειές που κάνει, την ώρα που ψηφίζει κάτι άλλο. Και δεν ξέρω, δεν θέλει τους πρόσφυγες, που οι πρόσφυγες δεν έχουν σπίτια για να τους πάρει. Είναι πολύ... Στο λεξιλόγιο θα έπρεπε να πει. Το πάτσισες. Ναι. Λοιπόν, πατσίζω. Παραγραφή Siemens. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικά έτσι γίνεται. Ξέρετε, τα σκάνδαλα είναι σκάνδαλα όσο τα συζητάς. Κάποια στιγμή μετά από πάρα πολύ καιρό φτάνουν στη δικαιοσύνη, το αποτέλεσμα είναι κατά κανόνα απογοητευτικό. Mm-hmm. Ο Στάσης. Τι είναι καλό, δυνατό. Mm-hmm. Δυνατό. Μας έδωσες καλή λίστα, Άγγελε. Ο Στάσης είναι δυνατός παίχτης. Εμείς τον στηρίζουμε λόγω βιογραφικού. Πιστεύουμε ότι για να μπορέσεις να προσελκύσεις ικανά στελέχη σε αυτές τις επιχειρήσεις, πρέπει να δοθούν τόσα λεφτά. Δηλαδή, αν δεν δώσει ένα χιλιάρικο την ημέρα, δεν έρχεται άνθρωπος ικανός. Και γι' αυτό και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι έχει απογειωθεί η ιδέα. Λοιπόν. Εξεταστική για τις υποκλοπές, καλό. Καλό. Έξω το Μητσοτάκη από τη Βουλή επίσης, είναι στα αγαπημένα με μένα. Πάλι είναι υποκλοπές, αλλά είναι ένα μέρος των υποκλοπών. Ήταν ο πολιτικός συμβολισμός, όλο. Ήταν η στιγμή κατά την οποία όλο αυτό το μαρκετίστικο, επικοινωνιακό, καθώς πρέπει, δήθεν φιλελεύθερο, τεχνοκρατικό, όλο αυτό το φτιασίδωμα κατέρευσε και έγινε ένα αυταρχικό. Η συζήτηση τελειώνει εδώ, εγώ φεύγω και η συζήτηση συνεχίστηκε. Θα γινόταν, λέει, ο άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για 8 ψωροχιλιάρικα. 8, ποιος να γίνει, όχι. Και εμείς τώρα. Σηκώνεται ο άλλος από το σπίτι του τώρα, σηκώνεται από το κρεβάτι για λιγότερα από 8 χιλιάρικα. Η Χριστίνα λέει κάτι πάρα πολύ προκλητικό. Σήμερα, αφού είναι τελευταία εκπομπή, καθίστε λίγο ακόμη. Χριστίνα μου, θα ήθελα πάρα πολύ να ικανοποιήσω το δίκαιο αίτημά σου, αν δεν υπερίσχυε η επιθυμία μου να μην το ικανοποιήσω. Γιατί έχουμε μπόλικα να κάνουμε τώρα, επειδή κλείνουμε και εμείς, είμαστε σαν τα μαγαζά. Ναι, όντως είμαστε, αυτό το διάστημα είμαστε σαν το μαγαζί. Έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε πριν να κλείσουμε. Θα τα δείτε όλα, αυτό είναι το καλό με εμάς, ότι δεν είναι κάποια δουλειά που δεν φαίνεται. Το φιάσκο με την Όπη. Η Όπη είναι στις θετικές στιγμές. Δηλαδή, ένα έργο που μια παρέμβαση, ρύθμιση, δημοκρατία που μπαίνει στα πανεπιστήμια σύμφωνα με το Μητσοτάκη, που τελικά δεν μπήκε, είναι στις νίκες, έτσι. Είναι μια νίκη του φοιτητικού κινήματος πρώτα απ' όλα. Καλό είναι να αναδεικνύουμε και τις νίκες. Προφανώς πετάχτηκαν εκατομμύρια για να προσληφθούν αυτοί οι αστυνομικοί και λοιπά, αλλά okay, να πούμε και τα θετικά. Και σε ένα ζήτημα πολύ, ένα ζήτημα πρωταρχικό για την κυβέρνηση, έτσι, η ανομία στα πανεπιστήμια ήταν πολύ ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, όπως και η απαξίωση των πανεπιστημίων και όλα. Δεν έχουν δεχτεί και λίγες επιθέσεις στα πανεπιστήμια. Δεν είχαμε και λίγους τραυματίες φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια τους. Οπότε ότι οι όποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν, δεν κάνουν περιπολίες έξω τα πανεπιστήμια, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Γιατί εμείς λέμε και τα θετικά. Τα λέμε τα θετικά. Το βασικό θετικό που θέλουμε να επισημάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενίσχυση. Λοιπόν, γράφετε πολλές φορές τα ίδια. Ευχαριστούμε για τα φράγκα. Αυτό είναι το βασικό, που είναι και ο απότατος σκοπός, στόχος της ελεύθερης ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Λοιπόν, εμείς τώρα σιγά θα σας αφήσουμε. Θάνο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να ευχηθείς στον κόσμο εδώ πέρα πριν να τους αποχαιρετήσουμε? Να είστε καλά, να περάσετε τις γιορτές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να αποφύγετε τις πολιτικές συζητήσεις στο τραπέζι, γιατί ποτέ δεν πάνε καλά. Σωστό. Και το 2023 να είναι καλύτερο από το 2022. Να τελειώσει αυτή η συνεχής απόγνωση, οργή, slash δεν γίνεται να συνέβη αυτό που μόλις συνέβη, δεν γίνεται να πέταξαν αυτό από τα στόματά τους, αυτό το φτύσιμο στα μούτρα, αυτή η συνεχής προσβολή της νοημοσύνης μας, αυτή η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αυτός ο ελιτισμός, αυτοί οι παρακρατικοί μηχανισμοί, αυτή η ασυλία συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Το βάρνα πολύ? Όχι, ελεύθερα. Να εξαλειφθούν αυτά σιγά, να γίνει μια αρχή την επόμενη χρονιά. Αυτές είναι οι ευχές μου για το 2024, τις κράτησα όσο πιο αισιόδοξη μπορούσα. Για την δίκη στο Ρέθυμνο που μας γράφετε, είδα την ανάρτηση που έκανε ο Αντώνης ο Ρέλας. Τώρα μην το πούμε έτσι με διαγώνια ματιά, θα το γράψουμε. Λοιπόν, η μισή χαρά, λέει, είναι οι πολιτικές συζητήσεις στο τραπέζι. Μαργαρίτα, καλή τύχη σου ευχόμαστε. Η άλλη μισή όμως είναι τα μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα είναι πολύ ωραία. Θέλω να πω κάτι και μετά θα πεις εσύ τις ευχές σου, δεν θα γλιτώσεις έτσι. Okay. Έχω ένα ερώτημα που θέλω να το κάνω πολλές μέρες, αλλά πάντα συμβαίνει κάτι με την επικαιρότητα και είναι λίγο άκυρο. Και θα έχετε και δίκιο να την πείτε. Γιατί τρώμε μελομακάρονα μόνο τα Χριστούγεννα? Ποιος και πότε αποφάσισε ότι πρέπει να τρώμε μελομακάρονα μόνο την περίοδο των Χριστουγέννων? Και γιατί, παρακαλώ? Θέλω αναλυτικό σκεπτικό. Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό το ερώτημα του Θάνου Καμίλαλη. Να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές με πολλά μελομακάρονα. Έτσι, πράγμα. Προσπαθήστε να δείτε αν υπάρχει τρόπος να αποθηκεύσει κανείς μελομακάρονα, να τα συντηρήσει για κάποιους μήνες ή τέλος πάντων να μάθεις να τα φτιάχνεις, Θάνο. Αυτή είναι η μόνη λύση πλέον, ναι. Δεν εμπιστεύομαι τόσο στις μαγειρικές μου ικανότητες, αλλά μην άκουσε το επιχείρημα. Μπορείς να αγοράσεις και άλλες περιόδους του χρόνου μελομακάρονα. Εντάξει, αυτά που έχουν ξεμείνει θα πάρουμε. Δεν φτιάχνουν. Δεν είναι. Είναι πολύ πιθανό να είναι απόθεμα. Δεν είναι καλή ιδέα. Όχι. Λοιπόν, καλές γιορτές. Καλά να περάσετε. Όλα χάλια θα πάνε. Εύχομαι υπομονή. Λιτός. Σας φιλώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Γεια σας.